taniej aż o 500 zł. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 listopada, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Czwarta fala pandemii, kolejny dzień, przynosi dużą liczbę zakażeń. Dziś potwierdzono prawie 23,5 tysiąca infekcji. Przepisy uprawniające pracodawców do pytania pracowników o zaszczepienie na COVID-19 lada dzień trafią do Sejmu, poinformował rzecznik rządu Piotr Miller. W Toruniu powoli dobiega końca festiwal filmowy Camera Image. Prawie 23,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. Wciąż niestety utrzymuje się też duża liczba zgonów. W ciągu minionej doby zmarły 382 osoby, które miały COVID-19. Zdecydowana większość miała choroby współistniejące. Najwięcej nowych zakażeń potwierdzono w województwach mazowieckim, śląskim oraz wielkopolskim. Tymczasem rzecznik rządu Piotr Miller zapowiedział, że przepisy uprawniające pracodawców do pytania pracowników o zaszczepienie na COVID-19 znajdą się wkrótce w Sejmie. Będzie to poselski projekt. Przepisy polegają na tym, że pracodawca może zapytać pracownika, czy jest zaszczepiony, czy nie. Jeżeli pracownik udzieli odpowiedzi lub jej nie udzieli, albo jest niezaszczepiony, to pracodawca, jeżeli uzna to za konieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa epidemicznego, może zdecydować o tym, żeby pracownik na przykład pracował w innej części zakładu pracy, na innym stanowisku, natomiast w żaden sposób nie wpływa to ani na jego pensję, ani nie może wpływać na przykład na to, żeby był przymuszony do urlopu, czyli to jest rozwiązanie, które jest rozwiązaniem kompromisowym. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdą Państwo pod adresem szczepienia.polskieradio24.pl. Europa coraz bardziej zmaga się z czwartą falą pandemii. W Belgii zaczęły rano obowiązywać zaostrzone restrykcje w związku z rosnącą liczbą zakażeń. Dotyczą masek ochronnych i pracy zdalnej, mają obowiązywać do końca stycznia. W 11-milionowym kraju średnio w ciągu doby potwierdzanych jest 12 tysięcy zakażeń. Beata Płomecka. Rząd wprowadza ograniczenia, ale premier Belgii apeluje też do zdrowego rozsądku. Przede wszystkim apeluje o szczepienia. Dzięki wysiłkom wszystkich, którzy zostali już zaszczepieni, kraj nie jest dziś zamknięty. Alexander De Croo apeluje też o ograniczenie kontaktów. Kontaktowanie się ze zbyt dużą liczbą osób powoduje efekt kuli śnieżnej, stąd rosnąca liczba zakażeń. A jeśli chodzi o decyzję, to od dzisiaj maski ochronne są obowiązkowe od 10 roku życia, a nie jak do tej pory od 12 w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz, jeśli liczba osób biorących udział w wydarzeniach przekracza 100. Maski są również obowiązkowe tam, gdzie do tej pory wymagane były tylko certyfikaty covidowe, w barach, kinach, teatrach czy na siłowni. Praca zdalna jest obowiązkowa od dzisiaj 4 dni w tygodniu, od 13 grudnia 3 razy w tygodniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nie tylko Pomorze zmaga się z silnym wiatrem. Sporo pracy z powodu wichur mieli także strażacy w województwie warmińsko-mazurskim. Awarie energetyczne były w całym regionie, mówi Mariola Janicka z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Rejon energetyczny Olsztyn, 100 odbiorców nie miało prądu, rejon Elbląg 91 odbiorców i w rejonie Ełku 559 odbiorców nie miało. Awarie są usuwane od rana. Większość zdarzeń zanotowano w powiatach bartoszyckim, olsztyńskim, gołdapskim i braniewskim. Nikt nie ucierpiał. 600 milionów złotych, z czego większość ze środków publicznych pochłonie budowa Europejskiego Centrum Filmowego w Toruniu. O projekcie mówiono podczas kończącego się dziś w tym mieście 29. Festiwalu Filmowego Energa Camera Image. W wydarzeniu bierze udział wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Europejskie Centrum Filmowe to jest nie tylko festiwal, to będą także inne funkcje tutaj wypełniane, także produkcja filmowa, także promocja kultury i nie tylko filmu w szerszym zakresie. No, Toruń wyrasta na bardzo ważne miejsce na mapie kulturalnej Polski, zawsze był ważnym miejscem, a teraz jeszcze dodatkowo te szanse będą multiplikowane. Będziemy mieli, mam nadzieję, zgodnie z planem, Europejskie Centrum Filmowe Camera Image. Dyrektor Festiwalu Camera Image Marek Żydowicz podkreślił, że zabiegał o stworzenie takiej instytucji od wielu lat. Ta inwestycja jest wyrazem uznania dla obywatelskiej aktywności, dla niezłomności i wytrwałości.

Państwa i naszym gościem jest Anna Tabaka, kuratorka wystawy w muzeum w Kaliszu. Rozmawiamy w sytuacji, w której ta wystawa, która niebawem będzie miała swoją premierę, jest bardzo aktualna. To znaczy Kalisz jest gorącym miejscem ostatnich wydarzeń z 11 listopada. Jak pani postrzega te ostatnie wydarzenie, które miało miejsce 11 listopada? Cóż, mamy czas przed i mamy czas po. Ja mam to szczęście i nieszczęście jednocześnie, że naszą wystawę pod tytułem Romantycznie 1830-31 Kalisz doby powstania listopadowego będziemy otwierać po niechlubnych zajściach, po niechlubnym marszu antysemickim, faszystowskim w naszym mieście. Nie tak miało być. Wystawa nasza miała być wielkim świętem i mamy nadzieję, że tak zostanie to odebrane. Teraz będzie też wielkim wyrównaniem informacyjnym. Być może. Bardzo byśmy sobie tego życzyli, ponieważ naprawdę chcemy się cieszyć z Święta Niepodległości z 11 listopada. Wiemy, że od lat właściwie narodowo nam się to nie udaje. A to, co się stało w Kaliszu, jednoznacznie odbieram jako policzek. Taki osobisty, jakby ktoś mnie napluł w twarz, potem napluł w twarz naszemu muzeum, naszemu miastu, każdemu z nas. Jeszcze wykorzystany do tego został dokument, który zupełnie miał inną intencję. Absolutnie. My podkreślamy w takim liście otwartym, który napisaliśmy jako pracownicy muzeum, że mądry książę, Bolesław Pobożny, w połowie XIII wieku, wydając statut kaliski, naprawdę ustanowił pewien standard. Pewien standard, pewien uzus postępowania, takiego dobrosąsiedzkiego. Między, akurat chodziło w tym przypadku o Żydów, natomiast równie dobrze możemy sobie postawić po tej drugiej stronie jakąkolwiek inną nację. Chodzi o to, że każdy z nas w różnych sytuacjach życiowo-politycznych jest tym innym. Chciałabym, żebyśmy sobie to uzmysłowili. I tutaj może nawiążę do mojej wystawy, której jestem kuratorką, ale traktuję ją jako pracę zbiorową całego muzeum, bo każda wystawa w każdym muzeum na świecie jest pracą zbiorową. I bez tych wszystkich osób bym tego nie zrobiła. Więc tak, nawiązując, wielonarodowość przeplata się w tej wystawie o powstaniu listopadowym, o Kaliszu doby powstania listopadowego. Otóż tak, że wśród ofiarodawców na rzecz sprawy narodowej. Tą sprawą narodową wtedy było właśnie to powstanie listopadowe, tak. Mamy oczywiście okres Królestwa Polskiego, Rzeczpospolita już nie ma na mapach Europy. Tu w Kaliszu rządzi konkretnie mamy zabór rosyjski i królem Polski jest car Aleksander I, potem w tych czasach listopadowych już Mikołaj I. I w tym momencie na arenę wchodzi społeczność lokalna, kaliszanie, którzy wspierają powstanie listopadowe najróżniejszymi darami. Tak kaliszanie działo... różnych narodowości. Kaliszanie różnych narodowości. Mamy doskonały dokument, gazetę, Dziennik Wielkopolski, który w czasie powstania listopadowego wychodził w Kaliszu. A Dziennik Wielkopolski zaczyna bardzo szybko zamieszać całe strony ofiarodawców na rzecz sprawy narodowej. Wśród tych ofiarodawców są Polacy, Niemcy i Żydzi. I Żydów jest bardzo, bardzo wiele. To są całe stronice zapisane. No też pewnie z racji tego, że to była najliczniejsza diaspora wówczas. Tak. I tutaj podkreślmy, że to, że diaspora kaliska, żydowska była z spora, bogata i bogata pod względem kulturowym również, to utrzymywał się taki obraz aż do II Rzeczpospolitej i aż do wybuchu II wojny światowej, więc należy to podkreślić. Chciałabym jeszcze dodać, że znamy również nazwisko, wprawdzie jedno, ale nazwisko żydowskie Aleksandra Morgensterna, syna lekarza Michała Morgenstern'a, który wziął udział w powstaniu listopadowym również czynnie, jako żołnierz. Dlatego powstanie listopadowe jest dla nas sprawą lokalną, regionalną, narodową i wielokulturową również. Za chwilę wrócimy do rozmowy, a teraz na antenie Trójki gramy po słowacku. Liptowskie Srdce i Sima Magusinowa. Wezmi ma na hory do niskich tacier, niebo nam otwori naruć z cia pastier. Wezmi ma na plecia, niech widzim hore. Wieme, że nie je viac než láskou horieť. Liptovské srdce a londýnske spôsoby zmenili môj svet a teraz je akoby na ruby. Tak sa mi to páči. Liptovské srdce a londýnske spôsoby iné už nech. Ku vašim na chleba s maslom, čo sme si nenašli, to si nás našlo. A potom na bane na kompot zo špajze, pre mňa vždy ostaneš najlepší manžel. Liptovské srdce a londýnske spôsoby zmenili môj svet a teraz je ako dym na ruby. Tak sa mi to páči. Liptovské srdce a londýnske spôsoby iné už nechcem, iné ma šťastnejšou nerobí, len láska stačí. Zmenili môj svet a teraz je ako dym na ruby. Tak sa mi to páči. Liptovské srdce a londýnske spôsoby iné už nechcem, iné ma šťastnejšou nerobí, len láska stačí. A všetky nečasy zmijeme snehom. Boh svojich nedá si a my sme jeho. Muž, ktorý zlomil ma, keď po mňa prišiel, jediný novinár, čo smie ísť bližšie. Rozmawiamy z Anną Tabaką, kuratorką wystawy Romantyczni 1830-1831, która niebawem zostanie otwarta w Kaliszu. Proszę powiedzieć, jaki był pani osobisty powód, żeby podejść do tej wystawy? Czy miała pani poczucie, że za mało Kalisza jest w świadomości Polaków jako tego miejsca, które dołożyło swoje porządne 5 groszy do walki o niepodległość. Niekoniecznie tak. Ja miałam zupełnie skromniejsze cele. Jestem kuratorką na co dzień działu historii Kalickiego Muzeum. Zresztą od niedawna prowadzę ten dział. I podczas inwentaryzacji działu znalazłam bardzo dużo bardzo ciekawych zabytków, które mnie po prostu zadziwiły. Okazało się, że możemy swobodnie budować narracje na temat wielu powstań narodowych. A w związku z tym, że akurat przypadała rocznica powstania listopadowego, wybuchu powstania w ubiegłym roku, więc pomyślałam o powstaniu listopadowym. Pandemia krzyżuje wiele planów i udaje nam się ją otworzyć akurat w tym roku. Natomiast uważam, że nie ma powodów, żeby ściśle się tak trzymać dat. Cały rok był od wybuchu do właśnie września, października, listopada 1931. Cały ten rok jest dobry, żeby o powstaniu listopadowym mówić i żeby do niego wracać. Zresztą jeszcze powiem tak, dopełnieniem tytułu romantycznie 1830-31 jest Kalisz doby powstania listopadowego. Ja chciałam mówić i mówię w tej wystawie o mieście. Nie mówię o tym, którzy ginęli na polach bitew. Ja mówię o codzienności, o tym, jak to miasto żyło do wybuchu powstania listopadowego, jaki był obraz tego miasta, co ludzie w mieście robili w czasie powstania listopadowego, w jaki sposób się dokładali do tej patriotycznej. I to na pewno jest też unikalna wartość tego, bo o tym cały czas jeszcze za mało wiemy, o tym, w jaki sposób cywilna ludność, ludność tak. wielu kultur, którzy po prostu czuli się Polakami i z tego tytułu wspierali tą walkę o niepodległość, właśnie na takiej bazie codziennej, takiej bardziej pozytywistycznej, można wręcz powiedzieć, doprowadzali do tego, że ci, którzy byli na pierwszej linii, mogli te romantyczne zrywy i powstania podejmować. Tak, ja bym tutaj bardzo chętnie zacytowała, tylko niestety nie mam tego w pamięci. Jest taka fantastyczna rymowanka zamieszczona na łamach Dziennika Wielkopolskiego, o którym już mówiłam, od prostej kobiety, a przynajmniej niemajętnej kobiety. I ta rymowanka brzmi mniej więcej tak, że nie mam srebra ani złota, dlatego chociaż weźcie ode mnie te metalowe przedmioty, ja je daję po to, żebyście wy walczyli i żeby wam się ta sprawa narodowa powiodła. O to chodzi, o takie zwykłe, codzienne gesty. Każdy z nas może zrobić coś. Ona wtedy dała jakiś metalowy cedzak, a każdy z nas może zrobić coś innego. Zrobiła taką przyrzutkę, wiem, że to jest już straszna wolta, ale na przykład można wyrazić swoje zdanie głośno i wyraźnie. Za chwilę wrócimy do rozmowy, a teraz na antenie Trójki gramy po niemiecku Hotel Celine. Bist du noch wach? Ich denk an dich. Sitz auf der Fensterbank und rauche allein zu Hause. Es macht mich krank, ich muss dich sehen. Ruf dich an und steig ins Auto. Du genauso. Du weißt, dass ich lüg, wenn ich sag, ich fühle nichts. Draußen wird's hell und ich geh wieder ohne dich. Es gibt uns nur in der Nacht, nur im Zimmer unter Dach. Komm ins Hotel, unser Hotel. Wenn ich anruf in der Nacht, komm ins Hotel, unser Hotel. Bereue nichts von morgen früh, wohin gehst du, wenn ich schlafe? Bitte sag nichts. Du musst weg, ich bleib im Bett, der Himmel ändert seine Farbe. Und ich warte. Du weißt, dass ich lüge, wenn ich sag, ich fühle nichts. Draußen wird's hell und ich geh wieder ohne dich. Es gibt uns nur in der Nacht, nur im Zimmer unter Dach. Komm ins Hotel, unser Hotel. Wenn ich anrufe in der Nacht, komm ins Hotel, unser Hotel. Nadal rozmawiamy z Anną Tabaką, kuratorką wystawy Romantyczni 1830-1831, która niebawem w Kaliszu będzie miała swoją premierę. Tak to się mówi o wystawie, że będzie miała premierę, czy, bo wiem, że jest wernisaż, otwierający wystawę, tak, można powiedzieć. Tak, ale dlaczego nie? Równie dobrze może być premiera. Też ładnie. Myślę, że najbardziej zwyczajowo mówimy wernisaż, ale ładnie pan to ujął. Tak, na wernisażu nie wszyscy są zaproszeni na ogół, natomiast mnie interesuje ten moment, kiedy już, że tak powiem, wszyscy będziemy mogli przyjść na otwartą wystawę. Jak mniej więcej wygląda ekspozycja? Jaka to jest mapa drogowa? Jaka jest ścieżka tej wystawy? Tak, jest tutaj pewna pozorna rozbieżność, bo w tytule wystawy pisze Romantyczni, natomiast tak naprawdę jest to wycieczka po mieście klasycystycznym. To tylko tak w szufladkach akademików, nauczycieli, naukowców można tak podzielić, że o, tu romantyzm, tu klasycyzm. W rzeczywistości to wszystko się miesza, te prądy, jak dobrze wiemy. I właściwą scenografią dla tego mojego miasta powstańców, miasta doby powstania listopadowego, jest miasto klasycystyczne. To miasto wrosło bardzo głęboko w strukturę obecnego miasta. Tego nikt nam nie zburzył, to stoi. Natomiast rzadko sobie to uzmysławiamy, że te najbardziej topowe zabytki miasta klasycystycznego, jak się chwalimy gmachem Trybunału, gmachem Szkoły Wojewódzkiej, dzwonnicą klasycystyczną, wspaniałym mostem kamiennym aleksandryjskim, teraz już przesłonięte w parku, ale była taka cukierenka Erstera, trochę teraz zabudowana przez zupełnie inną architekturę. To są wszystko obiekty, kamienie milowe, które powstały właśnie do wybuchu powstania listopadowego. Tylko że wtedy, w tym 1830 roku, to miasto było znacznie mniejsze. Było znacznie mniej obiektów, budynków, również w centrum, więc te, które wymieniłam, były niezwykle widoczne. To była również głęboka ingerencja w strukturę urbanistyczną miasta. Powstaje dzisiaj bardzo ważny dla nas plac, taki reprezentacyjny dla miasta, plac Świętego Józefa. Powstają bulwary nad Babinką. Ta nasza kochana, wspaniała Babinka, która dzisiaj jest plantami miejskimi, a była dopływem Prosny, dopływem rzeki w czasie II wojny światowej. Babinka zamordowana przez nazistów, to znaczy tam do środka, do tej rzeki. Rzekę zasypano utensyliami, zabytkami, dokumentami żydowskimi, polskimi, polskimi żydowskimi książkami. Wszystko, co się nie podobało, co miało zniknąć w oczach tamtych polityków i tamtego świata, wpadło do tej Babinki. A bulwary nad Babinką, czyli można by było powiedzieć, że dzisiejszą ulicę wyznaczono właśnie wtedy, przed wybuchem powstania listopadowego w Kaliszu. Chciałam to uzmysłowić nam tutaj, na miejscu, ponieważ ja jestem taką regionalistką z pasji, z serca i chciałabym najpierw, żebyśmy my tutaj na miejscu mieli dobrze tego świadomość, pewnych takich ważnych, budowania pewnych ważnych struktur. Regionalną patriotką. Regionalną patriotką, chociaż ostatnio ten patriotyzm został poddany bardzo dużej próbie. Natomiast bardzo nam będzie miło jako muzeum z wielu innym osobom, które są związane bądź zawodowo, bądź z pasji ochroną dziedzictwa tego miasta. Będzie nam bardzo miło, jeżeli zostaniemy szerzej zauważeni i więcej osób się zainteresuje naszą historią. Serdecznie zapraszamy, w tym oczywiście zabytkami naszego miasta, również zabytkami, które mamy w Kaliskim Muzeum, a proszę mi wierzyć, ja reprezentuję dział historii, ja mam 10 tysięcy zabytków, ale tych działów jest więcej i w każdym dziale mamy bardzo dużo, bardzo ciekawych rzeczy i mamy nadzieję, że jeszcze nie raz Państwa zadziwimy. Za chwilę wracamy do rozmowy. Taki mód, pójdę nie wiem gdzie, czy to ważne jest, skoro już zdarłem głos, ktoś tu szarpał mnie, z nosa leci krew, szkoda słów. Poukładam znów, obserwuję ludzi w tłumie, nie znam dróg na skrót. Nie, nie powiem nic, skoro tak ma być, nie chcę już czekać, wolę pamiętać. mnie, co mi jest. Czy ma to dla mnie jakiś sens? Gdy czuję wódz w górę, że wolę starać się niż śmiec. Nie chcę już czekać, wolę pamiętać, zmienić na dobre. Zburzyć ten mur. Słucham starych płyt, krzyczą, musisz być tak jak mnie. Zimno mi, gdzieś odpływa stres. Będzie lepiej, wiem, daj mi żyć. Poukładam znów. Obserwuję ludzi w tłumie. Nie znam dróg na skrót. Nie powiem nic, skoro tak ma być. Nie chcę już czekać, wolę pamiętać to, co już było, zamknąć na klucz. Brak mi powietrza. Daj mnie, co mi jest. Czy ma to dla mnie jakiś sens? Ty czuję wódź z górą, że wolę starać się niż mieć. Nie chcę już czekać, wolę pamiętać, zmienić na dobre. Zburzysz ten mur. Układam znów. Obserwuję ludzi w tłumie. Nie znam dróg na skrót. Nie powiem nic, skoro tak ma być. Nie chcę już czekać, wolę pamiętać to, co już było. Zamknąć na klucz. Brak mi powietrza. Mówisz, że wiesz, jak zmienić na dobre. Zburzysz ten mur. Nie pytaj mnie, co mi jest. Czy ma to dla mnie jakiś sens? Gdy czuję wódz górą, że wolę starać się niż mieć. Nie chcę już czekać, wolę pamiętać. Rozmawiamy nadal w Trójce z Anną Tabaką, kuratorką wystawy Romantyczni 1830-1831 w Muzeum w Kaliszu, która opowiada o takiej codzienności wspierania powstańców listopadowych. Ja oczywiście muszę się przyznać bez bicia, że dla mnie Kalisz to jest przede wszystkim teatr przepięknie położony nad wodą, kaliskie spotkania teatralne. Czy teatr w Kaliszu odegrał też jakąkolwiek rolę? Czy jest jakoś opowiedziany też w tej wystawie? Tak, oczywiście. Nie mogłam bez teatru. Tylko zastanawiałam się, jak to powiedzieć, żeby jeden wątek nie nałożył się na drugi. Przed dzień wybuchu powstania listopadowego nad wodą, w tym samym miejscu, w którym dzisiaj stoi teatr, stał również teatr. On zostaje potem już niestety po upadku powstania w 1835 roku wyremontowany i jest to piękny drewniany budynek, który jest znany z ikonografii, z kilku ważnych przedstawień. Budynek był drewniany, natomiast bardzo, ale to bardzo wpisywał się swoją estetyką, swoim stylem klasycyzm. I było takie wrażenie, że jest to budynek murowany. W tymże budynku w 1835 roku, bo moja wystawa tak naprawdę prowadzi aż do 1835 roku, a więc aż do skutków, politycznych skutków powstania listopadowego, nie tylko dla Kalisza, ale ogólnie dla Królestwa Polskiego, a tą niechcianą puentą niestety jest drugi wielki zjazd monarchów w Kaliszu, kiedy Mikołaj I w Kaliszu, w mieście nadgranicznym dla Królestwa Polskiego, gości Fryderyka Wilhelma III. I właśnie w Teatrze Kaliskim odbywa się spektakl. Na widowni zasiadają monarchowie. Czyli niechlubne wykorzystanie teatru do niecnych celów symbolicznych, tak zwanej wojny psychologicznej, żeby pokazać. Kiedy się tego nie robi, kiedy kultury się nie wykorzystuje do różnych celów. Natomiast dlatego byśmy my, artyści, nie chcieli oczywiście, chociaż sami też dajemy się prowokować czy wykorzystać Czyli rozumiem, że w tym przypadku nie przydał się bezpośrednio do wspierania. Bezpośrednio nie, natomiast mam inną opowieść. W Kaliszu odbywały się w czasie powstania listopadowego takie mniejsze spektakle w różnych salach, niekoniecznie na przykład w sali Hotelu Polskiego. Między innymi towarzystwo amatorskie przedstawicieli społeczności niemieckiej również w okresie powstania listopadowego wystawiało spektakl i to był spektakl właśnie o treściach patriotycznych, popierający wystąpienie Polaków. I to był spektakl, który zakończył się brawami oraz odegraniem Mazurka Dąbrowskiego. Coś konstruktywnego ze strony artystów popłynęło w stronę powstańców. Pani Anno, pytanie na koniec. Czy według pani jest jakiś powód, dla którego Kalisz w społecznej świadomości nie jest aż tak eksponowany w kontekście powstania listopadowego? Czy to jest zaniechanie, czy czyjeś wcześniejsze celowe działanie? No wiadomo, że zwycięzcy piszą historię. Czy to jest sytuacja, w której my musimy teraz na nowo opowiedzieć i postawić ten proporzec kaliski na mapie polskich patriotów? Moje miasto liczy mniej więcej 100 tysięcy mieszkańców i tutaj nie wydarzyły się akurat żadne ważne ani bitwy, ani potyczki, ani tego powstania, ani innych. I taki jest los takich miast, gdzie historia się dzieje, ale dzieje się ta historia codzienna i historia wspierająca. Historia wspierająca chociażby w ten sposób, że ziemia kaliska wystawia w czasie powstania listopadowego co najmniej 4 formacje bardzo poważne wojskowe. Co to znaczy wystawia? Idą za tym pieniądze od prywatnych ludzi. Miasto samo tutaj jeszcze uruchomiło gwardię ruchomą i Straż Bezpieczeństwa. Takie formacje w każdym mieście były powoływane do życia. I to jest taki bardzo namacalny wkład zwykłych ludzi, ludzi, którzy tworzą miasto. Mi się wydaje, że my bardzo chętnie słuchamy o tym patriotyzmie bitew. Ale zanim patriotyzm bitew, patriotyzm przelewania krwi, to jeszcze jest właśnie ten patriotyzm codzienności, takiej mobilizacji, takiej, o której właśnie mniej słychać. Bo ja też sobie tak myślę, że każdy z nas jest cząstką historii, jeżeli sobie tego nie uzmysławia. Gdzieś to napisałam, że i to nie tylko ja przecież, że historia nie pisze się sama, historię piszą ludzie. I to niekoniecznie trzeba wielkiego bohaterstwa, tylko właśnie są to czasami takie wybory dnia codziennego. Odnosząc do powstania listopadowego tutaj w mieście nad Prosną, można było być darczyńcą powstania, można było oddać każdy to, co miał, a można było tego nie zrobić. Można było przystąpić, można było nie przystąpić, można było być kunktatorem, albo można było nie być. Można było liczyć na jakiś interes polityczny albo nie, albo kierować się innymi racjami. I to są takie codzienne wybory, z których również zbudowana jest historia. I myślę, że tą wystawą chciałabym również i to uzmysłowić. Bardzo dziękuję za tę inicjatywę, bo mam takie poczucie, że ta wystawa i sposób, w jaki pani podchodzi do tego tematu, zawiera w sobie taką intencję pokazania tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli i co ostatnio ktoś jeszcze próbował wykorzystać, żeby jeszcze bardziej pogłębić te podziały. Proszę na koniec powiedzieć konkretnie, od kiedy możemy sami doświadczyć przejścia przez tę pani opowieść. Serdecznie zapraszamy do Kalisza. Do Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza, jest to nasz oddział muzealny, gdzie otwieramy wystawę 25 listopada o godzinie 17. I mamy wernisaż, naprawdę tylu u nas przyjdzie, wszystkich ugościmy. Czyli wernisaż otwarty dla ludzi. Tak, wernisaż będzie otwarty. Wystawę będzie można oglądać aż do początków lutego przyszłego roku. Zostają nam 3 miesiące, naprawdę zapraszamy. Proszę nas odwiedzać. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym gościem była Anna Tabaka, kuratorka wystawy Romantyczni 1830-1831 do obejrzenia niebawem w Muzeum w Kaliszu. Serdecznie dziękuję. A Państwa proszę o to, byście z nami jeszcze w Trójce pozostali, bo po krótkiej przerwie przed nami jeszcze felieton. Du gråter, pratar snabbt. Ändå förstår jag allt. Berätta vad han har gjort. Försök att andas. Vi ska packa dina saker mitt i natten. Ta din väska och gå. Vi ska packa dina saker i en taxi och dra därifrån. Om det så tar tusen gånger ska jag hjälpa dig att lämna honom. Minns du när vi var små? Sagorna vi trodde på. Allt du önskar kan du få. Blunda och kom ihåg. För livet är svårt som det är. Ska vi dela det så ska det vara med någon som gör det finare. Vi ska packa dina saker mitt i natten. Ta din väska och gå. Vi ska packa dina saker i en taxi och dra därifrån. Om det så tar tusen gånger ska jag hjälpa dig att lämna honom. Om det så tar tusen gånger ska jag hjälpa dig att lämna honom. Om det så tar tusen gånger ska jag hjälpa dig att lämna honom. Vi ska packa dina saker mitt i natten. Ta din väska och gå. Vi ska packa dina saker i en taxi och dra därifrån. Vi ska packa dina saker mitt i natten. Ta din väska och gå. Taxi och dra därifrån. Jag kommer säga det tills du tror på det. Det är inte ditt fel. Jag kommer säga det tills du tror på det. Det är inte ditt fel. Det var aldrig det. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak bardzo zniesmaczeni i rozgoryczeni musieli być Kaliszanie, w tym pracownicy muzeum przygotowujący wystawę, tym żenującym ekscesem pewnego aktora i towarzyszącej mu grupy. Po takich akcjach widać, jak trudno buduje się to, co nas łączy, a jak łatwo zepchnąć nas w to, co nas dzieli. W każdej podjętej akcji podstawowe pytanie przecież brzmi: po co to robię? I o tym za chwilę swoje trzy grosze dorzuci w naszym felietonie Paweł Turski. I jeszcze trzy grosze. Intencja to punkt wyjścia większości naszych działań. Oczywiście niechlubnym wyjątkiem są sytuacje, gdy zadziałamy, zanim pomyślimy. Jednak oprócz tego, że jest to działanie bez sensu i czasem niezgodne z nami, to nic z nim zrobić nie możemy. Walka z tym, co ślina na język nam przyniesie, jest niczym ta z wiatrakami, więc lepiej po prostu dać takim przypadkom pewien margines, taki bezpieczeństwa, pozwalający niektóre sytuacje, zachowania traktować pobłażliwie. Musi to być jednak działanie nieświadome, niezaplanowane, nienaruszające podstawowych wartości. Jak więc podejść do sytuacji zaplanowanych, naruszających wartości i świadomych? Odpowiedzi idealnej nie wypracowano, choć chyba jedno jest jasne, trzeba traktować jako działanie, za które się odpowiada, za które taryfy ulgowej lub pobłażania raczej spodziewać się nie można. Nieważne jakiego typu jest to działanie. W tym przypadku kluczowe są niczym w legislacji dwie przesłanki. świadomość czynu i niezgodność z normami. Te normy oczywiście nie są doskonałe. Każdy widziałby je inaczej. Każdy na nie narzeka. Ale po pierwsze są, na co się godzimy. Po drugie są zbiorem, co do którego raczej nie ma większych wątpliwości. Znajdują się tam wartości, zasady, pod którymi zdecydowana większość społeczeństwa by się podpisała, za niektóre by nawet oddała życie. Będąc tego świadomymi, nie możemy pozwalać na pobłażliwość dla niezgodnych z normami działań małych grup. Argumentem nie może być fakt, że są małe, a więc niegroźne, bo erozja zasad, na które pracowaliśmy jako społeczeństwo latami, a jako ludność przez tysiące lat, następuje zawsze powoli. Kropla po prostu zawsze drąży skałę. Niezatrzymanie jej już na początku może skutkować zniszczeniem tego, co osiągnęliśmy, bo zatrzymanie w odpowiednim momencie, nie będącym początkiem, chyba nikomu się nie udało. Dlatego, gdy widzimy coś, co nabiera rozpędu i jest niezgodne z podstawowymi wartościami, powinniśmy reagować. Nie bać się, bo to, co najczęściej chroni te grupy, fakt, że są małe, jest ich największą słabością. I nie chodzi wcale o to, że mamy z nimi walczyć, bo jakiś promil społeczeństwa zawsze i tak będzie miał swoje odosobnione poglądy. Trzeba sprawić, aby wciąż były małe, aby nie było tam osób zainteresowanych ich poglądami, zachowaniami dzięki ich propagandzie. Nie można więc nawet zbytnio rozgłaszać i opowiadać o tym, co złego zrobili. Można analizować dany przypadek, ale jako ogół takich zachowań, takich grup, bo skupienie się na jednej grupie to dla niej reklama, szansa na zaistnienie. A to, co czyni, nie zasługuje na pochlebstwa, a czas, jako najcenniejsza ostatnio waluta, taką jest. Wychodzi więc na to, że recepta jednak jest prosta. Wystarczy nie pokazywać tych, których intencje są złe, fałszywe. Tych, co wcielają się tam w rolę. Tych, co próbują się na tym dorobić. Tych, co chcą odgrywać pierwsze skrzypce. Bo to, czym się kierują, do czego prowadzą, co robią, co czynią, nie jest po prostu warte tej uwagi, naszego czasu, nawet komentarza. Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk, wysłany w biegu krótki list, stokrotka w śniegu, dobra myśl, to wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Deszczowe wtorki, które przyjdą po niedzielach, kropelka żalu, której winien jesteś ty. Nieprawda, że tak miało być, że warto w byle pustkę iść, to wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt łodu ust braku słów. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt łodu ust Thank you. nagłe i wstydliwe, niezabawne. Nic nie wiedzący, a zdradzony pies czy miś. Żałośnie chuda kwiatówkiść i nowa złuda, nowa nić. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust, braku słów. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Nic dodać, nic ująć, bo i tak trudno znaleźć słowa, które są w stanie opisać to, co czuję w związku z dzisiejszą rozmową, dzisiejszym tematem. Pozdrawiam serdecznie Kaliszan, trzymajcie się mocno. Byłem tam kilka razy i wiem, że to ładne miasto i piękni ludzie, którzy, jak historia pokazuje, kiedy trzeba, zawsze stają na wysokości zadania. Audycję zrealizowała Grażyna Mazurczak, a wydał Paweł Turski. Do usłyszenia za tydzień, tuż po 12:00. Redbud Klinstra, Komarnicki.